मेरा जादुई स्कूल डॉक्टर अभयपन, प्रस्तुति अरविंद गुप्ता, सर्वाधिकार सुरक्षित भारत ज्ञान विज्ञान समिति, रेखांकन अविनाश देशपांडे, लेजर ग्राफिक्स अभय कुमार झा, छठा संस्करण वर्ष 2007, मूल्य ₹10। इस किताब का प्रकाशन भारत ज्ञान विज्ञान समिति ने देश भर में चल रहे साक्षरता अभियानों के उपयोग के लिए किया है। जन वचन आंदोलन के तहत प्रकाशित इन किताबों का उद्देश्य गाँव के लोगों और बच्चों में पढ़ने लिखने की रुचि पैदा करना है। जन वचन बाल पुस्तक माला के तहत भारत ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा प्रकाशित, पब्लिश्ड बाय भारत ज्ञान विज्ञान समिति, बेसमेंट ऑफ YWA हॉस्टल नंबर 2, जी ब्लॉक साकेत, न्यू दिल्ली 110017, फोन नंबर 0112656994, फैक्स 9101265697733, ईमेल bgvs_delhi@yahoo.co.in, सेकेंड ईमेल bgvsdelhi@gmail.com, प्रिंटेड एट सन साइन ऑफसेट, न्यू दिल्ली 110018। मेरा जादुई स्कूल डॉक्टर अभय पंत। मेरा जादुई स्कूल। बचपन में मैं एक अनूठे स्कूल में पढ़ा था। वैसी शिक्षा मैं आज अपने बेटे आनंद को नहीं दे सकता हूँ। यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख है। मेरे बचपन की बात ही कुछ निराली थी, अब वो बात कहाँ रही। अक्सर बड़े बूढ़ों को आपने इस प्रकार की टिप्पणी करते सुना होगा, फिर भी मेरे दिल में गहरा दुख है। आखिर मेरे स्कूल में ऐसी क्या खास बात थी। नवीं तक मेरी पढ़ाई गांधी जी की नई तालीम पद्धति के अनुसार हुई। उसमें से 4 पूरे साल तो मैंने सेवाग्राम आश्रम के नई तालीम विद्यालय में बिताए। शिक्षा का मतलब यह नहीं है कि हम प्रकृति को छोड़कर कक्षा की चार दीवारियों के बीच कैद होकर किसी उबाऊ पाठ्यक्रम को रटे। इसके विपरीत गांधी जी की नई तालीम का तो यह मानना था कि प्रकृति के करीब रहकर और समाज उपयोगी काम करके ही बुद्धि का विकास होगा और इनके द्वारा बच्चे अनेक कुशलताएं हासिल करेंगे। इस पद्धति के विकास के लिए गांधी जी के आग्रह पर रविंद्रनाथ ठाकुर ने शांति निकेतन से श्री आर्य नायकम और श्रीमती आशा देवी की सिंगली बंगाली जोड़ी को सेवाग्राम भेजा था। इसी वजह से गांधी जी की शिक्षण पद्धति को रविंद्रनाथ का प्रकृति और कला प्रेम मिल पाया। स्कूल की शुरुआत से ही मेरे माता पिता इस प्रयोग में शामिल थे। इस स्कूल के पढ़ाई के तरीके एकदम नायाब थे। उन तरीकों के कुछ उदाहरण मैं यहाँ पेश कर रहा हूँ। जानवरों से परिचय। आज तो सभी जंगली जीवों के संरक्षण की बात होती है, परंतु 27 वर्ष पहले यह विषय इतना चर्चित नहीं था। तब तक हमारे मराठी के शिक्षक पाटिल गुरु जी अपनी क्लास कटहल के पेड़ की डाल पर बैठकर चलाते थे। वह हमें जंगलों की कहानियां और खुद के अपने शिकार के वर्णन सुनाते थे। एक बार गलती से उन्होंने एक गर्भवती हिरणी पर गोली चला दी। उस मासूम प्राणी की आंखों का दर्द देखकर वह सहम गए। इस बात से उन्हें इतनी चोट पहुंची कि उन्होंने बंदूक को हमेशा के लिए त्याग दिया और फिर कैमरे से जानवरों के चित्र खींचने लगे। उन्होंने रात रात भर पेड़ की मचान पर बैठकर जंगली जीवों के अनूठे चित्र खींचे। जानवरों के प्रति प्रेम उनकी रोचक कहानियों में साफ झलकता था। उनकी कहानियों को सुनकर हमें ऐसा लगता था जैसे मानो हम खुद ही जंगल जंगल की सैर कर रहे हो। वह शब्दों के शिल्पी थे। शब्दों में वह जंगल की तस्वीर खींच देते थे। जंगल के प्रति मेरा प्रेम और जानकारी इन्हीं कहानियों से बढ़ी। आजकल की किताबों में मराठी भाषा का पाठ प्रायः इन शब्दों से शुरू होता है। प्राणी के मतलब होते हैं पशु। भला ऐसे नीरस और उबाऊ तरीके क्या कभी बच्चों को प्रेरित कर पाएंगे। महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला आज भी जंगलों से भरा है, पर वहां भी स्कूली शिक्षा का असली जंगलों से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं। संतों का मेला। संत तुकाराम के अभंग दोहे भी हमें कड़वी दवा की तरह नहीं पीने पड़े। आषाढ़ की एकादशी को हमारे स्कूल में हर वर्ष एक संतों का मेला लगा करता था। इसमें अलग अलग संतों के जीवन प्रसंगों पर झांकियां सजती थी, नाटक खेले जाते थे, चित्र बनाए जाते थे और लेख निबंध लिखे जाते थे। ये सब काम स्कूल के सभी बच्चे मिलकर करते थे। पूरे 15 दिनों तक स्कूल में एक मेले का माहौल छाया रहता था। तुकाराम के एक अभंग जेक का रंजले गांजले को मैंने वहां 3 अलग अलग प्रकार से सीखा। वहां की गीत मंडली में मैंने पहली बार राग भैरवी भी गाना सीखा। संतों की वाणी, उनका इतिहास, उनका जीवन दर्शन आदि हमने सहज प्रकार से खेल खेल में सीखा। फर्क सिर्फ इतना था कि वहां सीखने में भाषा, इतिहास, संगीत और दर्शन आदि के लेवल नहीं चिपके थे। कई सालों बाद जब मैं सरकारी स्कूल में गया तो वहां मुझे काव्य पुष्पांजलि नाम की एक भारी भरकम पाठ्य पुस्तक में संत तुकाराम का जे का रंजले गांजले अभंग दिखाई पड़ा। उसे देखकर शायद तुकाराम स्वयं दुखी हुए। ऐसे सीखा वनस्पति शास्त्र। बहुत से स्कूलों में वनस्पति शास्त्र के विषयों को किताबों में छपे चित्रों या फिर कांच की बोतलों में कैद स्पेसिमेन नमूने के जरिए पढ़ाया जाता है। पौधों की अलग अलग प्रजातियों की जड़ों और पत्तों के जबड़ा तोड़ तकनीकी नामों को बच्चे बड़ी कठिनाई से रटते हैं और इम्तिहान के तुरंत बाद उन्हें भूल जाते हैं। हमारी नई तालीम के स्कूल के आसपास बगीचे और खेतों में नाना प्रकार के पेड़ पौधे थे। सबसे अच्छी बात तो यह थी कि हमारे शिक्षक जब बच्चों को साथ लेकर इन बाग बगीचों में घूमते थे, वहां पर पौधों का निरीक्षण परीक्षण होता था। जो भी पेड़ पौधे दिखते थे, सबसे पहले उनके नाम से परिचय कराया जाता था, फिर उनके पत्तों, फूलों, फलों की बारीकी से मुआयना किया जाता था। उसके बाद बेर, आंवलों, करोंदों आदि फलों को तोड़कर खाने की बारी आई। कक्षा में इस प्रकार चीजों को चखकर या खाकर सीखने का दूसरा अनुभव मुझे अमेरिका में हुआ, परंतु वहां क्लास में बैठकर चॉकलेट खाने और कोका कोला पीने की परंपरा दिखाई। फल खाते खाते हम बेर और आम के फलों की समानताओं पर चर्चा करते और ड्रुप नाम के फल को देखकर उसकी विशेषताओं को नोट करते। इस प्रकार बाग बगीचों का भ्रमण करके और समीप से प्रकृति का दर्शन करके हम वनस्पति शास्त्र को काफी गहराई और बारीकी से समझ पाए। बॉटनी यानी वनस्पति शास्त्र की किताबों में चित सिद्धांतों का बखान होता है, वो हमारे चारों ओर सुखद हरियाली के रूप में बिखरे पड़े थे। उन्हें प्रत्यक्ष देखने और जांच परख करने की प्रेरणा हमें हमारे शिक्षक दे सके। इसी वजह से कॉमेट, डाइवर्जेंट, रेटिकुलेट जैसे भारी भरकम शब्द मुझे अटपटे नहीं लगते। इसका कारण सरल था, मेरे एकदम पास आंखों के सामने पपीते के पेड़ का पत्ता जो था। सातवीं की परीक्षा के लिए हमारे गुरुजी ने हमसे अलग अलग पत्तों और फूलों की एक वैज्ञानिक एल्बम बनाने को कहा। हमने इसके लिए अपने पास पड़ोस का पूरा इलाका छान मारा। आज 25 साल बीतने के बाद भी सेवाग्राम के परिसर में कहां कहां कॉमेट, डाइवर्जेंट, रेटिकुलेट आकार के पत्तों के पेड़ लगे हैं, इसे मैं अच्छी तरह जानता हूं। ऐसा लगता है जैसे ये पेड़ अभी भी मेरी आंखों के सामने खड़े हो। इसका परिणाम यह हुआ कि बाद में कॉलेज के दिनों में मुझे वनस्पति शास्त्र सीखने में कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ी। इस विषय में मैं पूरे कॉलेज में प्रथम आया। जब मेरे कॉलेज के प्रोफेसर मेरी प्रशंसा करने लगे तो मैंने अपने मन में यह बात कही, सर मैंने वनस्पति शास्त्र कॉलेज में नहीं सीखा, उसे तो मैंने अपने सेवाग्राम के स्कूल में सीखा था। जीवन से रिश्ता रखने वाली कड़ी। एक पानी की टंकी हौद में दो टोटियां लगी, एक टोटी से टंकी में पानी भरता है और दूसरे से खाली होता है। अब यह बताओ कि टंकी कितने देर में भरेगी। इस प्रकार के बेसिर पैर के सवाल ही अक्सर गणित की स्कूली किताबों में भरे होते हैं। अब सवाल यह उठता है कि गणित और असली जीवन में जीवन के बीच में कुछ संबंध है या नहीं। कोई भी होशियार इंसान इस सवाल को हल करने के लिए नीचे वाली टोटी को बंद कर देगा और प्रश्न से अपना पिंड छुड़ाएगा। नई तालीम विद्यालय में मैंने आयतन की अवधारणा और गणित किस प्रकार सीखी, इसका एक उदाहरण देता हूँ। हर रोज हम लोगों के लिए 3 घंटे कोई उत्पादक कार्य करना अनिवार्य था। यहाँ की शिक्षा का यह एक अभिन्न अंग था। इसके पीछे गांधी जी की ब्रेड लेबर यानी खुद श्रम करके खाना जुटाने की अवधारणा तो थी ही, साथ में मैं समाज उपयोगी कार्य द्वारा कुशलताएं हासिल करने की विनोबा की दृष्टि भी थी। इसके तहत मैं कुछ दिनों तक गौशाला में काम करने जाने लगा। नई गौशाला का निर्माण काम चालू था। मेरे शिक्षक ने मुझे एक समस्या का समाधान खोजने की जिम्मेदारी सौंपी। यह मालूम करो कि एक गाय रोजाना कितना पानी पीती है। इस प्रकार गौशाला की सभी गायों को प्रतिदिन पानी की आवश्यकता कितनी होगी। फिर एक ऐसी टंकी का निर्माण करो जिसमें उतना पानी आ सके। टंकी में कितनी ईंटें लगेंगी, इसका हिसाब करके उन्हें खरीद कर लाओ। गणित की इस समस्या से मैं लगभग 1 हफ्ते जूझता रहा। अलग अलग टंकियों का आयतन कैसे नापे, टंकी का आयतन और उसका बाहरी क्षेत्रफल कैसे नापे। इस अनोखी पद्धति से मैंने प्रत्यक्ष टंकी बनाकर गणित सीखी। खाना पकाने द्वारा शिक्षण, काम के जरिए विज्ञान शिक्षण का मैं यहाँ एक और उदाहरण दे रहा हूँ। छात्रों को बारी बारी से खाना बनाने की जिम्मेदारी सौंपी जाती थी। स्कूल के रसोई घर में रोजाना लगभग 100 लोग खाना खाते थे। खाना पकाने का जिम्मा बारी बारी से 8 लोगों की एक टोली को सौंपा जाता था। खाने के ऊपर प्रतिमाह कितना खर्च होना चाहिए, उसका बजट टोली को पहले ही बता दिया जाता था। आहार शास्त्र की दृष्टि से भोजन संतुलित हो, खाना सबको पसंद आए और उसका खर्चा बजट के अंदर हो, इसकी योजना बनाते बनाते हमारे छक्के छूट जाते। आलू की सब्जी सबसे सस्ती अवश्य थी, परंतु उसमें पौष्टिक तत्व के रूप में मुख्यतः स्टार्च था, इसलिए उसे नकारना पड़ा। ICMR इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च द्वारा सुझाई गई न्यूनतम तेल की मात्रा के इस्तेमाल से तो सारा बजट केवल तेल पर ही खर्च हो जाता। एक कुशल गृहिणी के अनुभव से तो हम वंचित थे। हम आहार शास्त्र और अर्थशास्त्र से जूझते। मशक्कत करते हुए कोई हल खोजने की चेष्टा करते। बहुत बार भोजन की बनाई हमारी योजना बहुत कागजी होती, वास्तव में उसे बनाना संभव ही न होता। दाल को गलने में कितना समय लगेगा, इस हिसाब में भी हम अक्सर माप खाते। फिर रात को खाने के सारे बर्तन घिसते मांजते हुए हम अपने आप को एक घायल सैनिक जैसा महसूस करते थे। अगले दिन खाना पकाने की समस्या सामने मुंह पाए खड़ी रहती थी। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के दौरान हम तीन चीजें अच्छी तरह सीखते, वह थी आहार शास्त्र, घर का अर्थशास्त्र और पाक शास्त्र यानी खाना बनाना। धनिया के हरे पत्ते में 10,600 यूनिट विटामिन ए की मात्रा होती है, यह मुझे आज भी अच्छी तरह याद है। जो चीजें मैंने चंद दिनों में रसोई घर में काम करके सीखी, वह मैं 10 सालों में मेडिकल कॉलेज में नहीं सीख पाया। खेती के प्रयोग, हम सभी छात्रों को खेती के लिए जमीन का एक एक टुकड़ा दिया गया था। उसकी जुताई, बुआई, सिंचाई, खाद डालने आदि की सब जिम्मेदारी हमारी थी। सिंचाई के लिए कुएं से पानी निकालने के लिए बच्चों की लंबी लाइन लग जाती थी, इसलिए कई बार तो वहां रात को ही नंबर आता था। आधी रात को शियारों की हुआ से अक्सर बच्चों का दिल कांप उठता था, फिर भी वो हिम्मत बटोर कर अपने खेतों में पानी सींचने जाते थे। खेती करते करते हमने एग्रोनॉमी और फलों की खेती का भी ज्ञान हासिल किया। खाद डालते समय उसके रासायनिक तत्वों को जानना जरूरी होता और इसके लिए हमें कई बार अनुभवी किसानों से जाकर उनसे बातचीत करनी पड़ती। इनमें जापान से धान की उन्नत खेती सीखकर आए मुक्तेश्वर भाई और अंगूरों की खेती का पहला प्रयोग करने वाले प्रेम भाई शामिल थे। हमारे पास में ही इसराइल में बहुत साल खेती सीख कर आए श्री हलेवी का खेत था। वो बैलों की जगह घोड़ों की मदद से खेत की जुताई करते थे। बीच बीच में हमें अन्ना साहेब सहस्त्रगुप्ते खेती से संबंधित अर्थशास्त्र के नए नए प्रयोग सुझाते थे। ऐसे माहौल में हमने खेती करते करते क्या क्या नहीं सीखा, किसके खेत में अधिक पैदावार होगी, इस बात को लेकर छात्रों में होड़ लगी रहती थी। पैदावार बढ़ाने की चेष्टा में हम खेत में खूब खाद यानी बाल्टी भर भर कर गोमूत्र डालते थे। इस प्रकार गोमूत्र डाल डाल कर मैंने 2.25 किलो का एक बैंगन उगाया। जब उस बैंगन को मैं वर्धा के बाजार में बेचने गया तो उसे रोगी समझकर किसी ने खरीदा ही नहीं। जीवंत शिक्षा, नई तालीम पद्धति पर अक्सर एक आरोप लगाया जाता है। स्कूल में छात्र शारीरिक श्रम में जितना समय व्यय करते हैं वह उसके ज्ञान अर्जन के रास्ते में बाधक बनता है। मद्रास प्रांत में जब बेसिक एजुकेशन शुरू हुई तब लोगों ने आरोप लगाया शारीरिक श्रम के कारण हमारे बच्चों की पढ़ाई पीछे छूट रही है। इस आरोप के कारण वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री राजा जी को इस्तीफा देना पड़ा। परंतु असलियत क्या है, बच्चों के दिमाग में तमाम अचरा कचरा जानकारी भरना और उसे परीक्षा में उगल देने भर को जो लोग सही शिक्षा मानते हैं उन्हें अवश्य यह आरोप सही लगा होगा। अगर बच्चा गंधक के अम्ल को बनाने की चार अलग अलग विधियां नहीं बता सकता तो उसका ज्ञान कच्चा है, ऐसा इस गुट का मानना है। नवी कक्षा के विद्यार्थी को इस जानकारी से क्या लाभ होगा, इससे उन्हें कुछ लेना देना ही नहीं है। परंतु जीवन से संबंधित हर ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में नई तालीम के छात्र कहीं अधिक कुशल पाए गए, परंतु इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और सामान्य ज्ञान जैसे विषयों में उनकी क्या स्थिति। भूगोल का विषय मैंने अपने जादू भरे स्कूल में औपचारिक रूप में कभी नहीं सीखा। सेवाग्राम में देश विदेश के बहुत से लोग आते थे, उनसे अलग अलग देशों और प्रांतों के बारे में सुनकर मैंने बहुत कुछ सीखा। मुझे विभिन्न देशों के डाक टिकट इकट्ठा करने का बहुत शौक था, इससे मुझे दुनिया के अलग अलग देशों के बारे में काफी रोचक जानकारी भी मिलती। बहुत सी यात्राओं के वर्णन और देश विदेश की कहानियां पढ़कर मुझे उन देशों की पृष्ठभूमि का अच्छा अनुमान हो गया था। इस प्रकार मैंने भूगोल सीखा। जब मैं नवीं कक्षा में था तब मैंने शरद चंद्र की पथेर दावी और झवेर चंद्र मेघाणी द्वारा लिखित प्रभु पधारे उपन्यास पढ़े थे। इससे मेरा बर्मा देश से अच्छा परिचय हुआ था। इन दोनों पुस्तकों में मिली प्रेरणा ही एक दिन मुझे बर्मा खींच कर ले जाने का कारण बनी। मेरे लिए भूगोल एक बोझिल विषय न होकर एक चिंता विषय था। राजनीति और सामान्य ज्ञान पढ़ाने में भी हमारे शिक्षकों ने अलग ही रास्ता अपनाया। हर रोज शाम के समय वह हमें अखबार में से खास खास खबरें और रोचक जानकारियां पढ़ते थे। बाद में वह हमें उन घटनाओं का इतिहास और उनके पीछे छिपी राजनीति समझाते थे। रूस द्वारा क्यूबा को भेजे गए अणुशस्त्र और उन्हें रोकने के लिए अमेरिका द्वारा की गई कार्रवाई उस समय की एक प्रमुख खबर थी। इसके बाद दूसरा महायुद्ध छिड़ा जिसके पश्चात दुनिया दो खेमों, पूंजीवादी और साम्यवादी गुटों में बट गई। हमारे शिक्षक रूस और अमेरिका के बीच पारस्परिक दुश्मनी का कारण भी हमें समझाते और क्यूबा की क्रांति का महत्व समझते। स्विट्जरलैंड के लोग खुद अपने देश को हेल्वेटिया क्यों कहते हैं, यह प्रश्न डाक टिकट इकट्ठा करते हुए मेरे सामने आया। इस सवाल का उत्तर ढूंढने के लिए हमने बहुत सी किताबें पढ़ी और इस प्रकार हमारा उस देश के इतिहास से भली भांति परिचय हो गया। नया तरीका, गांधी जी की शिक्षा की अवधारणा और रविंद्रनाथ के कला प्रेम को मूर्त रूप देने के लिए हमारे स्कूल में अनेकों सृजनशील प्रयोग किए गए। इनके कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। इम्तिहान में आए प्रश्नों के अतिरिक्त भी हमारी अन्य कई परीक्षाएं ली जाती थी, जैसे खाना पकाना, नाटक लिखने से खेलने तक, भरी सभा में भाषण देना, लेख लिखना आदि। सबसे अनूठा प्रयोग तो यह था कि कक्षा की कल्पना को बहुत लचीला बना दिया गया था। सभी छात्र कुछ विषयों में अधिक तेज होते थे और कुछ में थोड़े कमजोर। उन्हें हर विषय के लिए एक ही कक्षा में बैठना जरूरी नहीं था। अपनी क्षमता और स्तर के अनुसार बच्चे किसी एक विषय को सीखने के लिए अलग अलग कक्षाओं में बैठ सकते थे। इसका मतलब यह था कि मैंने एक साल में सातवीं की अंग्रेजी, नौवीं की गणित और दसवीं की मराठी सीखी। अच्छे मूल्यों का निर्माण इस शिक्षा का एक अभिन्न अंग था। श्रम के प्रति आदर, स्वावलंबन, समता और सामूहिकता जैसी बातें हम स्कूल के जीवन में रोज ही जीते थे। इन मूल्यों के साथ साथ देश में चल रहे समाज परिवर्तन के आंदोलनों में भी छात्र हिस्सा लेते थे। हर साल कुछ दिनों के लिए स्कूल में ताला लगा दिया जाता था और सारे छात्र भूदान आंदोलन में भाग लेने के लिए दूर दराज के गांव में जाते थे। आज जब मैं अपने बचपन के स्कूल के बारे में लोगों को बताता हूं, तो अधिकतर लोग मुझसे पूछते हैं, क्या अभी भी वो स्कूल चल रहा है? हम उसमें अपने बच्चों को भेजना चाहेंगे। अपने स्कूल की यह आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। गांधी जी की ग्रामोद्योग की कल्पना को सरकार का प्रोत्साहन नहीं मिला। अंत में बड़े कारखानों के साथ स्पर्धा में ग्रामोद्योग हार गए। इस स्कूल को कोई शासकीय मान्यता प्राप्त नहीं थी, इसलिए वह वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में टिक ही नहीं पाया। शासकीय मान्यता के अभाव में इस स्कूल के बच्चों के भविष्य पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया। इस कारणवश और अन्य वजहों से पालकों ने अपने बच्चों को स्कूल में भेजना बंद कर दिया। भूदान ग्रामदान आंदोलन में सक्रिय बहुत से पालकों ने एक समय अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल किया था, परंतु उन्होंने भी बाद में अपने बच्चों को निकाल लिया। समाज व शासन इस निराले स्कूल और उसकी अनूठी पद्धति का सही मूल्यांकन नहीं करता है। ऐसी परिस्थिति में परिवर्तन का कोई भी टापू बहुत अधिक देर तक नहीं टिका नहीं रह सकता। आसपास का विरोधी वातावरण जल्द ही उसे निकल गया। बाद में ग्रामोद्यान आंदोलन भी नहीं टिक पाया। समाज में व्याप्त स्वार्थ और स्पर्धा की होड़ शिक्षा के इस अनोखे टापू को निगल गई। मेरी दिली तमन्ना है कि मैं अपने बेटे को शिक्षा के उस जादुई द्वीप में भेजूं, परंतु अब वह जादुई स्कूल कहाँ? जन वाचन आंदोलन बाल पुस्तकमाला। लेखक गांधी जी द्वारा वर्धा में स्थापित बुनियादी तालीम के स्कूल में पढ़े थे। यहाँ उन्होंने उस अद्भुत स्कूल के अपने कुछ अनुभवों को अंकित किया है। किस प्रकार उन्होंने गौशाला में पानी की टंकी बनाकर असली गणित सीखी, किस तरह उन्होंने रसोई घर में कम लागत के पौष्टिक भोजन बनाना सीखा। काश इस प्रकार के स्कूल आज भी होते। भारत ज्ञान विज्ञान समिति।